Molt benvinguts, molt benvingudes a una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Això és Country a Ràdio Estel amb Rafael Corbí, un programa del Club del Country. Una setmana més arribem al vostre costat, avui començant amb una de les veus més interessants i més dolces que existeixen, que ens arriba des d'Austràlia. Un àlbum fantàstic que es diu In America. És un àlbum real, un àlbum sense regles, divertit, emocional, amb tota la seva varietat, divers, veritable, diríem fins i tot. Diana Corcoran ens porta cançons com aquesta, God Did Good. You rattle my bones. Said a little prayer, knocked on wood. When God made you, God did good. From your skin-tight shirt to the holes in your jeans, you race my heart like I'm 16. From the chrome on your bumper to under the hood, when God made you, God did good. God did good when He put you together. From your head down to your toes, working overtime, couldn't do any better. The whole wide world and heaven knows I've been blessed with more than I should. When God made you, God did good. Hey, well, you push my buttons and you pull my strings. I wanna know where you hide those wings. One thing science never understood. When God made you, God did good. God did good when He put you together. Hot from your head down to your toes. Working overtime, couldn't do any better. The whole wide world and heaven knows I've been blessed with more than I should. When God made you, God did good. You together, hot from your head down to your toes. Working overtime, couldn't do any better. The whole wide world and heaven knows I've been blessed with more than I should. When God made you, God did good. Cançons, música, fantàstica és ella amb les seves peces. Algunes ja havíem escoltat en anteriors ocasions amb el nostre espai i també amb el club del country. Cançons dels anteriors àlbums de Diana Corcoran. Són àlbums realment magnífics que ens arriba. Un artista que, com dèiem, ens arribava des d'Austràlia, una de les millors artistes d'aquelles contrades. Va néixer el 20 de juny del 1979, a l'edat de 37 anys. Té ara mateix a Parks, a Austràlia, i ha portat ja diferents àlbums al llarg de la seva carrera artística. Jo en destacaria, entre d'altres, aquest In America del 2016, però també el Keep Breathing del 2009, el Love and Therapy del 2014 o el Denders Me, entre d'altres, el 2006. M'encanta la seva música i per això també avui volíem oferir, volíem començar les seves cançons, les seves propostes amb aquest programa. Les dues primeres cançons de country a Radio Estel han estat de Diana Corcoran, com aquest Blame Carolina. Till the change of wind saw you. Aquestes han estat les dues propostes musicals de Diana Corcoran. Abans de passar amb un altre dels grans protagonistes del món de la música, el que farem és escoltar a Jason Collett amb una cançó del seu àlbum Recon, aquesta peça que sentirem dins un ambient molt semblant amb el country folk i que ens arribava des del 2012. És una cançó que, es comentava, es deia Where Things Go Wrong, quan les coses van malament, o allà on les coses van malament. Where things spins go round. You can't fight, get in the fight when things go round. You don't let it dry. You'll never get back up if you don't ever let it dry. Things Go Wrong, Jason Collett, amb aquesta cançó de l'àlbum Recon, aquest folk country que escoltàvem. Ara mateix recordarem un disc d'un any que sempre m'encanta escoltar la música que es feia, perquè és l'any que vaig néixer jo, el 1966, per tant, hem de recapitular una mica. L'àlbum es deia Home and Strong i era The Best of Folk and Country. Amb aquest disc, meravellós, per cert, hi trobàvem gent fantàstica, com Simon Garfunkel, com Jimmy Dean, els Staller Brothers, Marty Robbins, Flat and Scruggs, també la música de Johnny Cash, el News, Country Minstrels, els Banjo Barons, entre molts d'altres gent que ens acompanyava també en Pete Seeger. Amb els 20 temes d'aquest disc, i resumint-los en només dos, escoltarem els temes de Simon i Garfunkel, Go Tell It on the Mountain, i també els Staller Brothers en Memphis. Hallelujah, go tell it on the mountain, over the hills and Country a Radio Estel amb Rafael Corbí. Long distance information, get me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know a place to call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, operator, get in touch with my Marie. She's the only one who'd call me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge. It's just a half a mile from the Mississippi Bridge. La da da da da la da da da da la da da da da la. The last time that I saw Marie, she was waving me goodbye. Her red home drops on her cheek that shrinkled from her eye. We were torn apart because her mom would not agree, and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Help me, operator, more than this I cannot add. Only that I miss her so and all the fun we had. Marie is only 6 years old. Get the message, please. Help to put me through to her in Memphis, Tennessee. La da da da da la da da da da la da da da la. Heu escoltat aquestes dues cançons, les hem extret des d'aquest recopilatori, com us comentàvem, que ens portava des del 1966 un àlbum, un llarga durada, anomenat Best of Folk and Country, amb 20 temes, amb els Staley Brothers, la cançó anomenada Memphis, i abans amb Simon i Garfunkel, amb sons característics dels anys finals dels 50, principis dels 60, amb Go, Tell It on the Mountain, tot un clàssic del gospel americà. Ara recordarem un disc, i ho farem des del 2014, des del 2014, amb la música del cantant de Sumter, de Carolina del Sud, on va néixer el 1979, Kenneth Mobley Bryce Jr., conegut amb el món artístic com Lee Bryce, un dels millors intèrprets que hi ha darrerament. El disc I Don't Dance va ser el tercer que va publicar, després del seu debut amb Love Love Crazy, i ens arribava al setembre de 2014. També va publicar dos extended plays una mica abans i després d'aquest disc. De moment és l'últim que tenim d'ell, en format senzills, les dues cançons, un número 1, com el tema I Don't Dance, que va arribar a les llistes americanes. Lee Bryce. It ain't my style. circles. It ain't my style, but I don't. Aquesta era la cançó de Lee Brice, aquest número 1 que ens en recordava, I Don't Dance, primer senzill que va sortir de l'àlbum del mateix nom, un dels més importants, no hi ha dubte, en la seva discografia. Un àlbum magnífic que també va ser un número 1 editat per Corp Records a les llistes d'àlbums de música country als Estats Units. El segon senzill va ser la cançó anomenada Drinking Class, va ser un número 2 al US Country Airplay, després en va sortir un altre, un tercer, que va ser un top 10, el That Sound Like You. Escoltem aquest tema anomenat Drinking Class amb Lee Rice, tot recordant d'aquesta manera ho hem fet aquest disc del 2014, I Don't Dance. We're up when the rooster crows. Clock in when the whistle blows. 8 hours ticking slow. And then tomorrow we'll do it all over again. I'm a member of a blue collar crowd. They can never, no, they can't keep us down. If you gotta, gotta label me, label me proud. When the going's tough, push back, come push and shove. Knock us down, we'll get back up again and again. I'm a member of a good time crowd. We get rowdy, we get wild and loud. If you gotta, gotta label me, label me proud. Shake off those long weak blues. Ladies, break out your dancing shoes. It don't matter what night it is, it's Friday, it's Saturday, it's Sunday. I just wanna hear you say, I just wanna hear you sing it. Y'all sing it with me. We belong to the drinking class. Monday through Friday, man, we bust our backs. Well, if you want of us to raise your glass, we belong to the drinking class. We belong to the drinking class. Monday through Friday, man, we bust our backs. Well, if you want of us to raise your glass, we Librise amb els dos èxits d'aquest àlbum, com sempre sol passar amb els àlbums de country més modern contemporani. L'edició del disc contenia 13 cançons, de les quals moltes eren compostes entre d'altres artistes per al mateix Librise. Era co-compositor de molts dels temes, de la majoria dels temes excepte 3, crec recordar, del disc. Es va fer una edició de luxe amb 3 temes més, amb un dels quals també co-composta per al mateix Librise. Acabem aquest record del disc I Don't Dance de 2014 de Librise, era el Whiskey Use It to Burn. I looked in the mirror today, found the first line on my face. You really don't know how to take watching your first whiskers turning gray. And so I closed my eyes and thought about my life. And the whiskey used to burn. Pickup trucks, sneaking out in summer love. Yeah, you know all those nights we just couldn't get enough. And coming home at 3 a.m. from places we'd never been. Yeah, we were just kids back then. We didn't know first times, they happened just one time. When the whiskey used to burn, when the whiskey used to burn, back when I still could feel my broken heart, sometimes I wish I could go back to the start. And the whiskey used to burn. There ain't much I change. Sometimes I miss those days when the whiskey Fantàstica aquesta cançó, Whiskey Used to Burn, format acústic i en directe de Librise. Un record, ara mateix, la música d'Emmylou Harris, una cançó anomenada Burn That Candle, des d'un disc que va publicar el 1978, el Quarter Moon in a Ten Cent Town, una cançó fantàstica d'una de les millors veus que ha existit en la història de la música, Emmylou Harris. Keep that candle burning bright, mama. I'll be kind of late tonight, mama. There's a yellow moon above me, mama, shining on the one I love, mama. Burn that candle, not a lay. Burn that candle, honey, light our way. Keep that doorway open wide. sugar pie, mama. We'll be coming home, you know, mama. Looking for that candle glow, mama. Burn the candle, night and day. Burn the candle, honey, light our way. Aquesta era la companyia de Milo Harris recordant una cançó des d'aquest àlbum Quarter Moon in a Ten Cent Town del 1978. Una de les cançons que en formaven part era aquest Burn That Candle. Record musical? Doncs sí, però àlbum, a fi de comptes, que traiem de l'oblit i el tornem a portar a vosaltres. A càrrec de, sens dubte, un dels millors artistes que ha donat el món del country més contemporani, sobretot als anys 90 i a través dels seus àlbums. Estem parlant de Marty Stuart, nascut com a John Martin, el 30 de setembre del 58 a Filadèlfia, a Mississippi, i que ha combinat, sobretot al principi de la seva carrera artística, el bluegrass, el southern rock, amb el gospel i el country, amb una etapa més comercial. Va debutar l'any 1968, es va casar després amb una de les filles de Johnny Cash, la Cindy, i va formar part de la seva banda. El 1985 va deixar aquesta banda per començar la seva carrera en solitari. Bé, de fet, avui volíem recordar alguna de les cançons que formava a part d'un dels seus àlbums exitosos, número 12, el 1992, el This One's Gonna Hurt You, amb les dues cançons més famoses que en format de senzill en va extreure. Un número 7 als Estats Units va ser aquesta cançó que sentirem, un duet que ens portava amb ni més ni menys que Travis Street, la cançó This One's Gonna Hurt You. That suitcase, let's turn this thing around. We've got everybody talking all over town. But if you have to leave, well, keep one thing in one's gonna hurt you for a long, long time. There's a bottle on the table to help me understand how love can go so wrong between a woman and a man. But just beyond the door, here's what you will find. Girl, this one's gonna hurt you for a long, long time. A long d'aquest disc del magnífic intèrpret que és Marty Stewart. Van sortir altres senzills, fins a 4 d'aquest disc, One's Gonna Hurt You, la cançó Now That's Country, número 18, High on a Mountain Top, número 24 i 38, Hey Baby. Però el que considerem nosaltres és que valdria la pena escoltar una de les cançons que va deixar-nos al costat de Johnny Cash. Com hem comentat, estava casat amb la seva filla, amb la Cindy, i per tant és bastant lògic que Johnny Cash també col·laborés amb aquest disc, amb un duet amb Marty Stewart. Va ser amb la cançó anomenada Doing My Time. On this old rock pile, aching heart and a worried mind. When that old judge looked down and smiled, said I'll put you up that river for a while, Lord, Lord. I've got to do my time. I've got to do my time. Aching heart and a worried mind. Mm-hmm. You can hear my hammer. You can hear my song. Gonna swing it like John Henry all day long, long, long. I gotta do my time. I gotta do my time. With an aching heart and a worried mind. Marty Stewart and Doing My Time al costat de Johnny Cash, abans amb Travis Tritt, This One's Gonna Hurt You. Anem al country d'ara mateix, el que ens porta Colt Baron amb el seu EP de debut. Colt Baron s'arriba des de Nashville i el seu EP, el primer que publica, es diu I've Tried, ho he provat. Escoltarem d'ell un parell de cançons. Ell debuta amb un tema anomenat Cowboy Lady. Well, she walked into the dorm looking like $1 million. From the brim of her satin hat to the heels of her tall and long. He said, hey, Mr. Tall-talking handsome cowboy man, would you like to dance with me? And I said, hey, pretty cowboy lady, got a little girl at home, thanks the world to me. Well, I could tell by the look in her eyes, didn't take rejection easily. So I said, hey, pretty cowboy lady, let me tell you what I mean. Well, my baby, when she loves me, she makes me feel like a king. And when she's loving me, she wears a crown. She said, hey, Mr. Tall Dog and handsome cowboy man, there's one thing I don't understand. See if your baby really loves you, tell me where is your wedding band? And I said, hey, pretty cowboy lady, there's more that you don't understand. See if your baby really loves you, it ain't through no wedding band. Well, I can tell by the look in her eyes, she understand. So I said, hey, pretty cowboy lady, let me tell you once again. Well, my baby, when she loves me, she makes me feel like a king. She's loving me, she wears a crown. Oh, my baby, when she loves me, oh, you know I feel like a king. Well, my baby, she's my beauty queen. Oh, and when she's loving me, she's loving me, she wears a crown. Colt Barron, recta final del nostre espai Cowboy Lady des de l'EP anomenat I've Tried d'aquest 2016. Estem a Country a Radio Estel, el Club del Country, amb Rafael Corbí, programa diferent del Club del Country, però Club del Country en definitiva, que us acompanya des del 1987. Georgia in Tennessee és una altra de les cançons de Colt Barron. Georgia, Georgia, is where I call my home, and I ain't been back, no, I ain't been back. Too damn long, but she takes me there. Thank God I got her here. She's like God's hand painted cotton field sunsets, dirt road still running through my head, her arms hanging. Sweet as my granny's peach pie, she takes me back there in my mind. Just like the red dirt does, she's all over me. She's my Georgia and Tennessee. Back there in my mind. like that red dirt does. She's all over me. She's my Georgia and Tennessee. Sunsets, dirt road still running through my head. Her arms hanging off my burned red neck. The southern blood still pumping through my chest. Sweet as my granny's peach pie, she takes me back there in my mind. Just like that red dirt does, she's all over me. Like that red dirt does, she's all over me. She's my Georgia, Tennessee. Acabarem el programa d'aquesta setmana després de Cole Varon, Cowboy Lady, Georgia in Tennessee, i ho farem amb una darrera cançó, una cançó que ens portarà des del 1969, el record de Jenny C. Willie. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot aquí a Country a Radio Estel. Fins la propera setmana. A reveure. Papa worked, but his check was small. Mama sewed just to help us all. And our old house sure needed paint. And when it rained, the roof would leak. Well, the teacher's pet was Susie Graff, born with a silver spoon in her mouth. Miss Goody Two Shoes and sorority. And I was little Miss Nothing, and they thought of me as the girl most likely. Judged by the way I look, not the way I am. Well, I guess it's true I look the part, but developing fast was not my fault. Didn't know my sex appeal showed through. Those made over clothes and run down shoes. Now the doctor's son is hiding out, and the whole town knows what it's all about. Because the evidence is plain. Ha! It ain't in this town, just because I